NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag meteen het omstreden Rwanda-plan geschrapt, meldt de Britse krant The Telegraph. De krant citeert ingewijden die zeggen dat het plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen van de baan is. Starmers voorganger Sunak had de wet met veel moeite door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten vastgezet, maar er is nog niemand naar Rwanda gestuurd. Starmer zei al voor de verkiezingen dat hij het Rwanda-plan zou schrappen. Hij wil de illegale migratie op andere manieren tegengaan. De Slovaakse premier Fico is voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds die half mei werd neergeschoten. Hoewel die nog niet helemaal is hersteld van zijn verwondingen, hield Fico een toespraak op een Slovaakse feestdag. Hij prees daarin de Hongaarse premier Orbán, omdat hij naar Moskou en Kiev is gereisd om te praten over vrede in Oekraïne. Als mijn gezondheid het had toegelaten, was ik graag met hem meegereisd, zei Fico. De Slovaakse premier staat net als Orbán bekend als pro-Russisch en keert zich tegen wapenleveranties aan Oekraïne en tegen een Oekraïns NAVO-lidmaatschap. De grootste luchthaven van Milaan wordt vernoemd naar oud-premier Berlusconi, die ruim een jaar geleden overleed. De Italiaanse minister van Transport, Salvini, heeft dat bekendgemaakt. De luchthaven heet nu nog Malpensa, naar de boerderij die vroeger op die plek lag. Eerder was er het plan om de andere luchthaven van Milaan, Linate, naar Berlusconi te vernoemen, maar daar stak de burgemeester een stokje voor. Met Malpensa lukt het wel, omdat die buiten Milaan ligt. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Dinsdag staan ze tegenover Spanje, dat met 2-1 won van gastland Duitsland. Het weer. Vannacht in het noorden nog af en toe wat regen. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. In de ochtend trekken buien van west naar oost. 'S Middags wordt het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Het waait flink bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, gaan we wel of geen sterren geven? Jawel. Ja? Ja, ik weet het zeker. We gaan het doen. Jij bent niet van de sterren, hè? Nou ja, ik vind het reduceert, het slaat die hele recensies die we doen soms zo plat. Dus dan hebben we heel uitgebreid tegelijkertijd en mitsen en maren en aan de ene kant, andere kant, achtige besprekingen gedaan. Oh, ik heb hem alweer gehoord. En dan kom ik vervolgens, precies. Nou ben je 2 jaar niet op de radio geweest, Stan. Ja. En dan wil ik nog steeds en dan begin je een lans breken voor het. Het is alsof je er vorige week nog was. Precies, ik ben ook gewoon nog steeds dezelfde persoon als nou, dat toen blijkt ik hier vertrok weer uit de studio. Goedenavond, luisteraars. Goedemorgen. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Ja, dit is de 250ste aflevering van Vink, de podcastgids van Nederland. En ik dacht dus, er zijn maar 2 mannen die ik bij dit jubileum in deze studio wil hebben. En dat zijn de 2 mannen die aan de basis stonden van Vink. Namelijk Vincent Bijlo, radiorecensent en cabaretier en schrijver. En natuurlijk Stan Putman. Tegenwoordig is hij nieuwscoördinator buitenlandredactie van de Volkskrant. Daar wil hij graag over vertellen, heb ik begrepen. Oh, ik ga heel veel abonnees werven vannacht. En voorheen was die podcast en sauze recensent bij diezelfde Volkskrant. Nou, wat kun je komend uur verwachten? We gaan weer ouderwets recenseren. Met sterren dus. Ieder van ons heeft een podcast meegenomen waar hij of zij heel enthousiast over is. De rest heeft verplicht ook geluisterd en mag dus een oordeel vellen. En daarnaast de terugkeer van Vinnie's kleine podcasthoekje. Oftewel piepkleine podcast die een groter publiek verdienen. Of niet, natuurlijk, maar dat horen we dan in het hoekje. Want ze zijn niet voor niks in dat kleine hoekje. En tot slot brengen we een ode, dat leek ons wel leuk, aan andere langlopende podcasts waar we heel erg enthousiast over zijn. Dus ook iets positiefs, sowieso. Dit is Vink 250, Vinnie en Stanny voor Intimie. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik vind het ook leuk hoor, om weer terug te zijn in het radiohuis in het holst van de nacht. Ja, het is leuk. Ja, we zijn ook gewoon live. Hè? We zijn hier echt. We kunnen dat bewijzen, want Frankrijk heeft Portugal verslagen. Dat weten we. Ja, nee, het is. En Berlusconi krijgt een vliegveld naar zich vernoemd. Nou, dat we dit vannacht nog mee mogen maken. Nou, dat is toch wel een van de verschrikkelijkste berichten. Italië zit aan de grond omdat ze een luchthaven hebben vernoemd naar Berlusconi. Want Stan, vertel eventjes. Jij bent dus weggegaan bij Vink en toen ben je naar de buitenlandredactie van de Volkskrant gegaan. Ja, ik heb op die redactie, dus een club correspondenten, 18 correspondenten en 10 redacteuren. En zij gaan de hele tijd naar het buitenland. En ik heb de luxe dat ik de hele tijd thuis mag blijven. Dus ik zit in, in een kantoorpand in Duivendrecht. De hele dag te bellen met al mijn collega's op de meest bijzondere plekken op aarde. En dat is heel erg leuk. En het is, ik bedoel, Vink was ook een heel erg leuke klus om te doen. En ik vind het ook geweldig dat ik hier weer ben. Maar ik heb ook heel veel plezier in mijn huidige job. Ja. Vincent, wat is er met jou gebeurd in de tussenliggende jaren? Helemaal niets. Ik ben in een ongelooflijk zwart gat gevallen. Ik heb gewoon 2 jaar gewoon helemaal niks gedaan. Depressief op de bank zitten wachten tot jij weer zou bellen. Ja, ik heb 700 podcasts beluisterd. Die kan ik allemaal recenseren. Nee, ik heb voorstellingen gemaakt. Heel veel speciale voorstellingen ook. Ik heb een boek geschreven. Ik heb zelf een enorme hoeveelheid podcasts gemaakt. Over vrijheid. Het vrijheidskwartiertje. Nooit besproken in Vink, overigens. Ik had ze eigenlijk moeten aanmelden. Ja, liefst wel. Misschien kan je ze nog snel in je kleine podcasthoekje schuiven. Nee. Zo ben ik dan weer niet. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar ik heb ontzettend veel leuke, mooie dingen mogen doen. Maar je schrijft ook nog steeds over podcast, toch? Ik schrijf in het NRC over podcast. Ik maak ook recensies. Ik interview af en toe mensen. Of ik schrijf ook nog grote stukken over radiostations. En ja, dat is leuk. Dat is nog best een aardig werk. En ik schrijf af en toe voor de VARA-gids en de VPRO-gids ook stukken over radio. En terwijl wij lekker thuis zaten of in een kantoortuin, was jij hier wel gewoon weer iedere nacht trouw voor de ging luisteraars. Ging gewoon door. Ja, Vink kreeg natuurlijk een andere vorm gekregen. Want ik ging dan, dat doe ik nog steeds, met 2 podcastmakers of 3 podcastmakers in gesprek. En dan gaat het iets meer over het maakproces. Kijk je in de keuken. Dus een andere vorm. Maar ja, ik dacht, het is wel heel erg leuk. Want jullie stonden aan de basis toen we dus helemaal begonnen. We begonnen ook ooit als podcast. Ja, zeker. Dus wij zijn nog eens per 2 weken. Eens per 2 weken, ja. Ik had nog nooit een radiostudio van binnen gezien. Of een podcast zelf gemaakt. Dat is ook, had ook altijd iets absurds. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. En de opzet is dus eigenlijk hetzelfde zoals de ouderwetse Vink was. Dus Vincent, begin jij maar met de podcast waar jij laaiend enthousiast over bent. Ik ben waanzinnig enthousiast over de podcast. En niemand bleef onaangeraakt. Zou je de foto kunnen omschrijven, stap voor stap? Ja, je ziet dus een jongen van, hoe oud was die hier? 28, 29? Naakt met een handdoek over zijn kruis. Stoer en verleidelijk de camera in kijken. De foto waar we naar kijken is er een die Jan, de man die we horen, al 26 jaar niet onder ogen kan komen. Omdat het beeld hem terugbrengt naar een tijd die door pijn is getekend. En dat is de eerste blik. Maar overal over zijn lijf zie je plekken. Waarvan ik dan weet dat dat kankerplekken zijn. Met name zijn linkerbovenbeen. Het is eigenlijk helemaal donker geworden al. Maar ondanks dat je duidelijk ziet dat er iets helemaal mis is, zit hij daar vrolijk en stoer de camera in te kijken. Er is overduidelijk iets mis. Maar de jongen die we zien zit vol levenslust. Hij is zoveel meer dan de donkere vlekken op zijn benen. Hij is jong en knap. En hij is nog helemaal niet zo lang geleden verliefd geworden. Brutaal, extravert. Dat was hij. Dat is hij op de foto ook. Dus dat, ja, brutaal. Verleidelijk, die term die erop staat. Kan ik jou verleiden tot veilige seks? Die was ook echt wel van toepassing. De foto is gemaakt door Erwin Olaf. Het staat symbool voor een geschiedenis die lang is weggestopt. Een crisis die zich meer dan 40 jaar geleden aandiende, toen de eerste berichten over een geheimzinnige ziekte opdoken. Na die eerste berichten verschenen in de jaren 80 en 90 de donkere vlekken op veel meer jonge lichamen. Het is een zeer ernstige ziekte, een van de ernstigste die we ooit gekend hebben in de medische geschiedenis. Het gaat om een betrekkelijk jonge groep patiënten, dat zijn we ook niet gewend. We zijn niet gewend dat mensen in de 30 plotseling een dodelijke ziekte krijgen. Het virus dat mensen ziek maakt, zou later bekend komen te staan als HIV. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van dat virus. In Nederland is de tijd waarin clubs en cafés steeds leger worden inmiddels voorbij. Mensen met HIV kunnen met medicatie gezonde levens leiden. Toch galmen het taboe en de trauma's rondom het virus nog altijd na. Ook bij mij. Wanneer ik als kind tv kijk, zie ik lichamen in bloei die plots verwelken. Al vanaf jongs af aan vertellen deze beelden me: als homoseksuele man zul je ziek worden en sterven. Het is zoiets feest om je lijf onder je uit te voelen glijden. En ik kan me voorstellen dat als je 70 bent, dat je daar langzaam aan kan wennen. Maar niet als je 40 bent. Dat mag niet. En niemand bleef onaangeraakt. Ja, we hoorden hier Randy Vermeulen, die doet Tate the Voice af. En die heeft deze podcast samengemaakt met zijn... hij is podcastmaker en hij heeft hem gemaakt met Maurits de Bruin, schrijver. Die jij ook laatst hebt geïnterviewd. Ja, klopt, in mijn eigen programma, ja. Ja, en deze jongens die waren nog niet geboren toen dit zich aandiende, toen deze ziekte uit Amerika opkwam. Dus wat ze doen in deze podcast, is helemaal teruggaan naar de tijd. We hoorden net deze Jan, en die had het over, die foto was van Martin, zijn vriend, toenmalige vriend, begin jaren 90. We horen in de podcast zijn hele verhaal. Dus van eigenlijk dat hij die Martin ontmoette tot Martins dood. We horen twee mensen die in Amerika zaten, René en Dina, en die de AIDS-epidemie in New York van heel dichtbij meemaakten en zelf ook hulpverleners werden. En zo horen we nog een aantal andere mensen. En eigenlijk zit de crux van die hele podcast zit eigenlijk in aflevering 4. Als een van Maurits' vrienden positief blijkt te zijn. Nou is dat tegenwoordig natuurlijk niet meer een levensbedreigend iets. Maar wel heel stigmatiserend. En dan komt er heel veel aan de oppervlakte van in hoeverre ben ik eigenlijk zelf degene die mensen stigmatiseert. En wat doe ik zelf aan het apart zetten van mensen? Dus die hele podcast die gaat eigenlijk over de hele ontwikkeling van dat stigma van toen tot nu. En hoe dat ook, hij zegt dat zelf al, hoe dat nog nagalmt nu. Het is eigenlijk een heel monumentaal werk geworden, omdat het voor jonge mensen die hele geschiedenis schilderen. Want ik was zelf, toen het begon, in de jaren 80 was ik denk ik 16 of 17. En dus ik heb het helemaal meegemaakt met de dood van Freddie Mercury en zo. En al die slachtoffers die er vielen. Maar voor hun is dat echt voor hun geboorte. Is dat helemaal nieuw? Eigenlijk zoals voor jou, Stan. Ja, nee, het is een... Je weet wel van de AIDS-crisis en dat was heel erg, maar om het zo indringend verteld te worden. Ja, hoe vond jij dat eigenlijk? Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Wat jij zegt, monumentaal, dat is echt een goed woord voor wat deze podcastserie is. Want het vertelt aan de hand van nog slechts een paar mensen echt een heel verhaal over een trauma, wat ook heel veel kapot heeft gemaakt. Ook op het gebied van emancipatie bijvoorbeeld. Mm-hmm, En los van alle levens die het heeft verwoest. Ja. Dus dat is echt, echt waanzinnig. En het is ook nog eens heel erg goed gemaakt. Ja, ik zat net met deze goede koptelefoon die ik nu op heb, met veel bewondering ook te luisteren naar de voice-over en hoe die geweldig met de muziek samenviel. Ja. Dat neemt je helemaal, sleep je helemaal mee in het verhaal. Deze Randy Vermeulen heeft ook zijn sporen verdiend, hè? Want hij is natuurlijk ook op de achtergrond bij El Tarangu en zo, en al dat soort podcasts heeft hij ook meegewerkt. Dus hij kent het fenomeen heel goed. Ja, het is heel mooi gemaakt. Het is echt buiten categorie. Volgens mij, of er zijn de afgelopen jaren heel veel van dit soort mooie podcasts gemaakt. Maar die heb ik dan allemaal gemist, dat ik hier omdat niet zat in de studio. Omdat je op die buitenlandredactie zat. Ja, nee, maar dit is echt volgens mij de mooiste podcast die ik dit jaar heb gehoord in ieder geval. Ja, want ik kan mezelf nog wel herinneren, René Klein, hè, bij Paul de Leeuw. Ja, van I'm tuurlijk, Mr. Blue. Ja, Mr. Blue, ja. Dus ik dacht van, ja, ik weet heel veel over die AIDS-epidemie. En toch, als je dan luistert, heb ik me nooit zo duidelijk gerealiseerd, zeker voor homoseksuele mannen, dat zij natuurlijk, als zij uit de kast kwamen, dat ze dan als eerste te horen kregen van, ach, Maar doe je het wel veilig? Ja. En het bangen van liefde kan dodelijk zijn. En hoe heftig het is als je daarmee opgroeit. Met dat besef. Ja. En het zit ook helemaal verweven volgens mij in allemaal hele... Nou ja, niet allemaal, maar ook in goed bedoelende voorlichtingscampagnes en dat soort dingen. Ja. Want het was op dat moment ook een doodsvonnis. Deze Martin, die we net die foto van Erwin Olaf, die was onderdeel van een voorlichtingscampagne. Want die Martin, die wilde er eerst helemaal niets van weten. En zijn vriend Jan, waar die net verliefd op was geworden, die mocht het was hun geheim. Hij mocht het niet verder vertellen, dus het moest allemaal verborgen blijven. Maar op een gegeven moment is hij omgeslagen toen hij die vlekken kreeg. En toen is hij helemaal andersom gegaan. Dus toen heeft hij zich door Erwin Olaf laten fotograferen voor die campagne. En toen is hij eigenlijk een soort van... is hij dat gaan uitdragen? En dus zo heeft het ook gewerkt bij veel mensen. Maar vooral inderdaad dat je echt een paria werd. Een soort melaatse. En niet aangeraakt meer kon worden, werd... En hoe dat stigma nu nog nawerkt en nagalmt, daar gaat dit hele verhaal over. Je ziet het ook in die Netflix-serie, hè? Hoe heet die ook alweer? Over de AIDS-epidemie. Ja, volgens mij staat hij... Nee, niet Netflix. Het is een... Met de zanger van Years and Years. Het is een hele slechte tip van ons. Maar ik kan het ook niet aanvullen. En weet je hoe het heet? Laat het ons weten. Stan gaat het meteen opzoeken. Een of andere serie. Ja, was een hele goede serie. Laten we overgaan naar de sterren. De stars. Ja, dus de spelregel is, je mag van 1 tot 5 sterren geven. Ja, en ook halve. Deden we dat? Halve? Halve deden we ook wel eens, ja. Ook gedaan. Okay. Maar ik geef er 5. Want ik vind het een uitstekend geslaagd podcast... waar ik eigenlijk niks op aan te merken heb. Ik geef er ook 5. Het is echt een heel bijzonder programma. En ik raad hem iedereen aan. Ik geef er 4. Ja, ik ben heel enthousiast, maar dat klinkt nog steeds heel weinig. Ja. Het is nog steeds echt een enorme goede score. Ja, zeker. 14 sterren voor de podcast. En dat de eerste, jongens. En ik heb ook het antwoord op de serie. Het is It's a Sin. It's a Sin. Het is een hele mooie serie, ooit gemaakt door Channel 4. En, dat was het. Waar je kan, Google waar je hem kan kijken. Ah ja. Stan. Ja, we gaan door. Ik heb voor de lieve luisteraars thuis de podcast The Ezra Klein Show. From New York Times Opinion, this is the Ezra Klein Show. Een vrij lange intro dit, hè? Lekker intromuziekje wel, hoor. I've been thinking about this moment on Thursday night after the first presidential debate when MSNBC's Alex Wagner interviewed Governor Gavin Newsom of California. You were out there getting a chorus of questions about whether Biden should step down. There is panic that has set in. There is panic that has set in among people who have watched this debate, who are Democrats, people who are strategists, and some even inside Democratic campaigns. Yeah. Do you think it's unfounded? Well, I think it's unhelpful, and I think it's unnecessary. We've got to go in, we've got to keep our heads high. And as I say, we've got to have the back of this president. You don't turn your back because of one performance. What kind of party does that? De Ezra Klein Show. Ja, we doen het een beetje kort, omdat het Engels is, hè? Ja, en ik dacht, nu ik het de hele tijd met buitenland bezighoud, neem ik ook maar een buitenlandse podcast mee. Oh. Dit is... Zit je op een buitenlandredactie dan, of zo? Ik zou het niet geloven. van een krant, toch? Van een hele leuke krant. Oh. Ah, ja. Maar niet de New York Times, want dat is waar Ezra Klein werkt. Hij is een hele... Nou, ik vind hem een hele interessante denker, interviewer en columnist. Hij is ooit bekend geworden doordat hij als een van de eerste journalisten ging bloggen. Vervolgens is hij de website Vox.com gestart. Misschien kennen jullie het wel van vrolijke uitlegfilmpjes op YouTube. Mm-hmm. En nu al een tijd maakt hij de Ezra Klein Show. En daarin, het is eigenlijk een mix tussen opinie. Vertelt hij eigenlijk een soort van gesproken columns... aangekleed met fragmenten, zoals we net hoorden. En soms betreft het interviews met gasten. En dan kiest hij heeft hij vaak gewoon hele belangrijke beleidsmakers uit Washington en omgeving. Maar ook interessante mensen van op de achtergrond. En eigenlijk altijd leeft het een interessante aflevering op. En hij was een van de eerste die dit jaar begon te zeggen vanuit het democratische kamp, of vanuit het, het links-liberale kamp, Joe Biden moet het bijltje erbij neergooien. En hij is niet klaar om weer presidentskandidaat te worden. En daar begon hij al begin dit jaar mee. En destijds kreeg hij heel veel hoon over zich heen vanuit de pers, maar ook vanuit democratische kopstukken. Van wat ben je nou voor nestbevuiler? En inmiddels lijkt de half democratisch, links, liberaal Amerika dat ook te roepen. Ja. En hij blijft dat vuurtje opstoken. En zo op een hele, hele heldere manier. Dus ja, en op een hele rustige en genuanceerde manier. Want wat ik zo ontzettend mooi vind aan deze podcast is dat die op een hele ingetogen toon gemaakt wordt. En dat het niet vet gemaakt wordt. Het is ook eigenlijk helemaal geen show. Nee. In die zin, het is zeer genuanceerd. We krijgen een beeld van de Democratische Partij zoals we dat in Nederland natuurlijk nooit van zijn hele leven horen uit andere bronnen. Dus het prettige is dat je opeens een hele andere bron hoort. En ja, dat je eigenlijk door het Amerika dat je kent van hier, van de grote lijnen, heen luistert. Geen vette stemmen, geen geschreeuw, geen gepolariseer. Gewoon iemand die rustig uitlegt en die een weg is ingeslagen. Die blijkbaar al langer bewandelt. En dat, ik vind het zeer verhelderend en prettig om dit zo te horen. Ja, het doet me, want hij heeft dus aan de ene kant die columns, en aan de andere kant heeft hij interviews met machtige mensen op de achtergrond. En daarin doet het me een klein beetje denken aan een podcast die we hier wel eens besproken hebben in Nederland. Dat is Stuurloos. Van Gustav Besson. Ja, ik weet niet of je dat nog moet denken. Maar dat gaat ook, daarin heb je niet de Haagse kopstukken die een podium krijgen, maar zijn het toch de mensen die dwars liggen of de ambtenaren die aan de bel trokken als er iets misgaat. En eigenlijk heeft hij een beetje diezelfde functie binnen de New York Times. Hij maakt ook helemaal zijn eigen programma met een eigen team. Dus hij hoeft zich ook niet bezig te houden met het redactiewerk van alle dag. Dus hij kan er echt veel tijd in steken. En dat is terug te horen. En het is een hele scherpe denker. En dat is, je hebt wel veel, zeker zullen we straks ook weer allemaal gaan horen rond de Amerikaanse verkiezingen. Dan gaat Thijs van der Brink weer op vakantie naar de VS. Of dan mag de zoon van Harry Mens weer aanschuiven. Hij maakt een mooie documentaire. Nee, dat is waar. Nee, Thijs van der Brink is eigenlijk een slecht voorbeeld. Je hebt een heel panel aan Amerika-deskundigen in Nederland zitten. En dan denk ik, ja, als je dan podcast wil gaan luisteren over Amerikaanse politiek en hoe het er daar aan toe gaat, luister eens naar Ezra Klein. Maar welke vind jij beter? Vind jij het beter de afleveringen dat hij alleen aan het woord is, of de afleveringen dat hij één iemand interviewt? Eigenlijk vind ik die podcast waarin hij zelf aan het woord is het interessantst. Omdat hij, dan heeft hij vooraf echt een tekst, echt een script geschreven. En niet een script om te lezen, zoals je een column in de krant zou lezen. Maar echt een bijna een soort spoken word performance. Maar wel heel ingetogen, hoor. Verwacht geen spoken word clichés. Maar het is gewoon wel, het zijn columns die gemaakt zijn om uit te spreken. En het zijn columns die ook ontzettend zorgvuldig zijn opgebouwd. Ja, met hele goede punchlines. En ik weet nog, rond 7 oktober, toen die aanslag in Israël was geweest. Toen zat ik die weken daarna een beetje van, wat moet ik hier nou allemaal van vinden? En toen had hij ook een geweldige one-liner die ik graag wil even voorlezen. Ja. Het was, the hardliners make each other stronger. Is it possible for the peacemakers to do the same? Gewoon om aan te dragen van, jongens, we moeten de vredesduiven van deze wereld moeten we de kans geven. En die moeten we elkaar ondersteunen. En nou, dat soort hele goede taaldingen. Ja, ik vond het in dit heel verband goed in elkaar met die, zitten. Met die democraten ook, is dat u dus niet, want die voor en tegen Biden, dat gaat natuurlijk vaak gepaard met agressie en harde woorden. Of met van, hij moet nu. Maar zoals hij dat doet, is het echt op een verstandige, rationele en toch niet zware, lichte. Het is ook niet heel erg zwaar of zo. Nee. Maar op een gewoon wel overwogen manier. En er wordt ook geluisterd tot in de hoge regionen van de Amerikaanse politiek. Dus hij heeft ook echt invloed. Ja, en dat is mooi als een podcast dat kan. Wat vind jij, Misha? Nou, ik vind hem toch wel lastig om te luisteren. Ja. Dit is niet een podcast die ik eventjes luister terwijl ik de afwasmachine inruim. Nee, en terwijl ik aan het hardlopen ben. Nee, maar dat komt ook door zijn dictie. En zijn uitspraak. Het is ook. Ja. Het is, je moet echt. Ik heb hem twee keer moeten luisteren. Nou, duurde die 16 minuten deze aflevering. Dus dat was ook goed te doen. En welke keer was het beter? Was de eerste keer beter of de tweede? De tweede, want ik moest echt wel intunen op zijn spraak. Ja. Ik vind, als ik gewoon vanuit het niks opeens dit soort Amerikaans ga beluisteren, dan moet ik echt wennen. Ja, want wat jullie zeggen van geen opsmuk en heel erg integer, dat is tegelijkertijd ook de valkuil natuurlijk. Dat je best moeite moet doen als luisteraar om ernaar te blijven luisteren. Maar je mag ook best op je tenen gaan. Het wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee, dat moet ook niet. Dat is zo. En het helpt ook als je vaker naar deze podcast luistert. Dan raak je, of dat geldt eigenlijk bij elke zeker anderstalige podcast, dat je dan ook gewend raakt aan een stem. En in die interviewpodcast die hij heeft, daar kan je ook makkelijker iets meer missen. Want in die columns, die zijn echt helemaal heel dicht. Het is heel informatiedicht. Dus ik kan me voorstellen dat je dan eventjes uitzoont. En dat je dan denkt, waar zijn we in godsnaam gebleven? Ja, maar het is het echt trainen. Nou, dan ga ik dat doen. Je hebt nog tot 5 november de tijd. Training, keiharde. Hoeveel sterren geef je, Stan? Ik geef er 4. 4? Ik geef er 3. En jij, Vincent? 4. 4. Dus 11 sterren voor die Ezra Klein Show. Muziek. Muziek? Ja, dat moet ik even uitleggen. Ja, ik heb wel iets leuks. Want ik zit dus tegenwoordig in een soort van bachata-fuik. Wat is bachata? Weet je niet wat bachata is? Dat is een dans. Oh, nou, dat van gaan we. Stap, de radio, stap, de camera's staan aan, lezen. Stap, luisteraars. Stap, hupje omhoog. Ik was op vakantie in Sevilla en ik heb daar elke dag bachata les gehad. En het grappige was, ik kwam op die bachata les. En ik weet niet of jullie ooit wel eens in Nederland een dansles hebben gevolgd. Nee, nooit. Maar dan nee. heb je heel vaak de situatie dat er heel veel vrouwen zijn. Oh ja. En dat al die vrouwen moeten roleren met die twee mannen die er dan toevallig zijn. Ja. Het was helemaal omgekeerd. Dus ik kom daar bij die dansles. Ik denk dat er wel 15 mannen stonden. En maar een stuk of 2, 3 vrouwen. En ik denk, wat is hier aan de hand, joh? En toen kwam de bachata-lerares binnenlopen. En toen snapte ik het. Want dat was een heel schaars geklede vrouw. Enorme boezem. Dus, maar ja, los daarvan. Ik vind bachata dus echt geweldig. Dus ik luister nu ook heel veel bachata muziek. En nu merk ik ook, alles wat ik aanklik, ook op Instagram, ik kom altijd bij bachata uit. Nou, ik wil straks een demonstratie als je het volgende nummer gaat zeker. Aanzetten. Zeker. Dit is echt een enorme hit op bachata gebied. Prince Royce met Rechazame. tú eres feliz. No podemos seguir así. Terminaremos sufriendo. Oh, nuestro amor tiene que terminar aquí. Yo no quiero. Bij de Radio Dance Workshop. Oh, we gaan nu echt helemaal los. Het is geweldig. Je luistert naar Vink. Vincent. Vincent Bijlo, die is hier gewoon bachata aan het doen op een vrij heftige manier, moet ik zeggen. Ja, het is een beetje een soort boerenklompen. Ja. De onderburen hebben al geklaagd. Ja. De podcastgids van Nederland. Een bijzondere aflevering, want het is de 250ste. En daarom hier in de studio de twee mannen die er vanaf het eerste uur, dus 5 jaar geleden, bij waren. Vincent Bijlo en Stan Putman. En, wat was dat dan? Dat was ik. Ik schopte tegen de verwarming. Oh, ja, kijk, dit is wat bachata met je doet, hè? En het is een ouderwetse vink, dus we zijn snoeihard aan het recenseren. En met sterren aan het strooien of juist niet. En we zijn toegekomen aan mijn eigen tip. En dat is Vriend van Volkert. En nu is het... Nee, dat is niet. Sorry. Nee, we gaan Willy's podcasthoekje doen. Oh, nee. Nou zeg. Nou, we zeg. Gaan, ik dacht dat je het last minute toch had omgedraaid. Nee, eigenlijk. Dit gaat helemaal verkeerd. Nee, wat maakt die uit? Het is live. Dus. En nu is het tijd voor Vinnie's kleine podcasthoekje. Nou, Vinnie, doe je ding. Doe je ding, hè? Ik doe mijn ding. Dit is een hele oude rubriek. Want die hadden we eigenlijk al heel lang geleden geschrapt. Maar ik wilde hem zo graag er weer in hebben. Omdat ik die jingle zo lief vind. En daarom heb ik een klein hoekje samengesteld. Start de eerste maar in. Want daar hoef ik niets van te zeggen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedemorgen bij een nieuwe editie van de Casinonews.nl podcast. En ik zit hier met maar één collega, Jeffrey. Goedemorgen. Ja, we moeten het met z'n tweeën doen vandaag. Maar, het zal je niet verbazen, we hebben genoeg te bespreken. Dus laten we er gewoon maar meteen mee beginnen. Want het was van de week 1 juli, belangrijke dag. Zeker. Want? Nou, Niels Onkerhout stopte ermee. Nee, dat is niet per se... Onko, was dat officieel dat was toch 1 juli, was dat niet? Of ben ik nou... René Jans en Peter Paul de Goeie stopten. Precies, ik dacht dat Onko het ook... Oh, dat was misschien al volgens eerder. Volgens mij lag er al een tijdje uit, toch? Die zitten bij die toko nu. Dat was het, daarom ben ik in de war. I care, dat klopt, ja. Ik dacht, is dat dan misschien het moederbedrijf van heel veel anderen? Maar dat ik heb ook inderdaad zitten kijken toen ik dat moest toevoegen. Ik dacht, nee, er zal misschien wel een opticien bij zitten die ik ken, maar... Nee, hè? Nee. Wat horen we? Verkeerd bruggetje, want ik zei het dus verkeerd. Maar het ging inderdaad René Jansen. Is dit Roel Maaldrink met plakshot en de podcastpersiflage? Wat is dit? dit is het laatste nieuws uit de online casino's en de kansspelwereld. Dat is een verschrikkelijke wereld. Wij horen hier Frank op de Woerd. Ja? Frank op de Woerd. En Jeffrey Noeken. En dat zijn twee heren die bespreken dan... want hij duurt ook nog 1 uur en 12 minuten. Nee, joh. Die bespreken dan de laatste ontwikkelingen... in de online, tussen aanhalingstekens, casino-wereld... en de kansspelwereld. En dit is werkelijk waanzinnig als je dit hoort. Dit is inderdaad een soort plakshot. Ja. Maar je was hier enthousiast over. Wat het medium zoal te bieden heeft... Hè, dat zit ook altijd in het podcasthoekje natuurlijk. Van jongens, dit hebben jullie nou nog nooit gehoord. Laten we dit eens even... Nou ja, dit is eigenlijk een soort bedrijfskrantje dan. Ja. Dat is een soort insiders-podcast. Ja. Waar je er natuurlijk heel veel van... Wat Vink is voor de podcast... is online casino-nieuws-podcast voor de online casino-wereld. Nou ja, of voor de casino-wereld, voor de offline casino-wereld ook natuurlijk. Die valt er ook. Maar ook voor alle kansspelen. En dat gokken, dat neemt natuurlijk een verschrikkelijke vlucht. En er zijn heel veel mensen verslaafd aan geraakt. En gaat heel veel geld in om. Ik vind het ook heel irritant altijd die gokadvertenties overal. En die hebben ook een hele krachtige lobby. Maar daarom had ik mij niet genomen om zo'n moralistisch praatje af te steken. Focus. Maar gewoon vanwege het geluid. Oké. Dus die mannen hebben eigenlijk ook wel van die autopodcast stemmen, vind je niet? Door naar de volgende. Draai maar. Welkom bij Dossier WODC Live. De podcast waar we beleidsonderzoek naar jou toe brengen. Live in de collegezaal of achteraf via je oortjes of koptelefoon. Dossier WODC Live neemt je mee in ons onderzoek dat landelijk beleid ondersteunt of soms ook gewoon ontkracht. Maar de resultaten worden ook wel eens gebruikt om helemaal nieuw beleid op te baseren. Dus ga er goed voor zitten. Dit is Dossier WODC Live. Zo, daar zitten we weer. Een nieuwe aflevering van Dossier WODC Live. Ja, en het is niet zomaar een aflevering, toch? Nee, klopt. Vandaag hebben we een special voor je. Er zit namelijk een grote verandering aan te komen bij het WODC, want de directeur, Gertie Lentveld, gaat ons verlaten. We spraken haar in Den Haag en hebben voor de gelegenheid Sascha de Boer uitgenodigd om het gesprek te leiden. Tijdens de bijeenkomst hadden ze het onder andere over de rechtsstaat, de rol van het WODC met het oog op de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en niet te vergeten het toekomstperspectief van het WODC. Want in september zal de nieuwe directeur van start gaan en wij zijn natuurlijk benieuwd wat hem volgens Gertie allemaal te wachten staat. Ja. Waar staat WODC nou voor? Waar het voor staat, weet ik niet. Maar ze doen dus onderzoek op het gebied van justitie en veiligheid. Ze geven bijvoorbeeld de recidieve monitor uit. Ze doen criminaliteits- en rechtshandhaving. De monitor georganiseerde criminaliteit. De migratiekaart. Ze houden zich bezig met jeugdcriminaliteit. Maar wat ik zo mooi contrasterend vind... dat is een enorm zware club die allemaal gigantisch is. En dan hoor je hoe zij deze podcast brengen. En dat vind ik... Dit klinkt namelijk eigenlijk, zonder het seksistisch te willen zeggen... wel heel schattig. Oeh, ja. Ja, omdat ze... Maar ze moeten ook echt heel erg goed eigenlijk aan hun dictie gaan werken. Want Het klinkt eigenlijk veel te licht voor het wat ze behandelen. Ja, voor het, misschien duiken we er nu te diep in hoor, voor het kleine podcasthoekje. Maar het is op zich heel nastrevenswaardig dat het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum. Oh, daar staat het voor, ja. Probeert om die taaie onderzoeken naar een iets groter publiek te brengen. Maar volgens mij is dit niet de manier. Maar dat zeg ik... Nee, nou, dan zijn er wel andere afleveringen waar ze bijvoorbeeld hele colleges draaien. En dat is beter. Maar ja, weet je, ik heb deze eigenlijk genomen omdat ik vind... als je een podcast gaat maken over dit soort interessante en goede onderwerpen... dan moet je echt heel erg goed naar jezelf gaan luisteren. Want hoe doe ik dit? Hoe zet ik dit neer? Hoe maak ik dit? En hoe presenteer ik het? En want podcast maken is tenslotte ook wel een vak, vind ik. Wat je op de een of andere manier moet beoefenen. Je bent inhoud aan het overbrengen. Dus je moet dat wel doen met een zekere overtuigingskracht. En dat kan je best leren. Maar dan moet je wel, denk ik, gewoon goed luisteren. Hoe je zelf overkomt en hoe je zelf klinkt. Ik weet wel weer waarom we toen deze rubriek hebben afgeschaft. Het is, we hebben een wonderbaarlijk kijkje gekregen in helemaal de onderaan de toplijsten van de podcast apps. Ja. Nou, maar het is toch interessant? Ja, ja, zeker. We gaan naar mijn eigen podcast die ik aandraag. En dat is zeker. Vriend van Volkert. Met Annieke Kranenberg. Hey Annieke, met Erik. Hey Erik, hallo. Kan ik je even storen? Ja, zeker. Ik bel je over een onderwerp van heel lang geleden. Het gaat over de aanslag op Pim Fortuyn en de strafzaak tegen Volkert van de G. Ja. Het is vrijdagochtend. Ik zit thuis op een werkkamer en bel met mijn oud-collega Annieke Kranenberg van de Volkskrant. Heb jij het idee dat wij destijds alles te weten zijn gekomen over dat strafrechtelijk onderzoek naar Volkert? Oh jeetje, nu vraag je me wat. Moet ik even heel diep graven in mijn geheugen? Kijk, Volkert is veroordeeld. Dat is duidelijk. Ja, ja. Nee, precies. En er werd enorm gezocht naar de motivering geweest kon zijn. Ja. En we hebben geen aanwijzing gevonden dat hij die moord heeft voorbereid met anderen. Of nee. dat hij handlangers heeft gehad. Dat niet. En over het wapen dat Volkert heeft gebruikt? Ja, jeetje. Ja, nu herinner ik me ook weer dat wel een vraag was. Hoe is hij daar aangekomen? Want dat is volgens mij nooit opgehelderd. Annieke is bij de Volkskrant nu een van de hoofdredacteuren. Maar lang geleden, in 2002, volgde ze als verslaggever de zaak van Pim Fortuyn en Volkert van de G op de voet. En dat is precies de reden waarom ik haar bel. Want ik heb iets bijzonders in handen gekregen. Ik heb een vertrouwelijk politierapport op de kop getikt. En daaruit blijkt dat er sprake was destijds van een concrete verdachte die mogelijk het moordwapen aan Volkert heeft geleverd. Maar dat de verdachte vrijwel geheel buiten beeld is gebleven. Een uiterst vertrouwelijk rapport van de politie over het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn. In eerste instantie wist ik niet meteen wat ik met dit document aan moest. Ik heb me als journalist nooit bezig gehouden met Fortuyn of Volkert. Ik werkte 20 jaar geleden op de redactie Buitenland. Maar Annieke, die zat destijds bovenop de zaak. Als iemand iets kan weten over een onbekende verdachte die Volkert mogelijk aan het pistool had geholpen, dan is zij het. Wat heb jij in die zaak ooit iets vernomen van een, zeg maar, een geheime verdachte? Nee, er staat me echt helemaal niks van bij. Nee. Hij is ook bijna niet genoemd in de rechtszaak tegen Volkert. En het gaat om een man die bevriend was met Volkert. Maar dat is wel super interessant. Dat wilde ik dus vragen. Wat zeg jij als je dit hoort? Nou, ja, nee, dit is heel interessant. Wat zou jij doen? Ik zou nu wel verder induiken, ja. Absoluut. Ja, dit is wel een missing link in het dossier. Er zijn er misschien nog een paar, maar dit is nooit opgehelderd. De podcast De Vriend van Volkert. Ik vond het een hele interessante en mooi gemaakte podcast. 6 mei 2002 hè, was het dat hier op het Mediapark Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Volkert van de G werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Is 4 jaar geleden vrijgekomen. En een belangrijke vraag in dat dossier is dus nog steeds de vraag: wie hielp Volkert van de G aan het wapen waarmee hij deze moord pleegde? Nou, Erik Arends is mijn collega hier op NPO Radio 1, presentator van het programma Argos. Krijgt dus dat vertrouwelijke politierapport over die moord op Pim Fortuyn in handen. En leest daarin over een man die er maandenlang van werd verdacht de wapenleverancier te zijn geweest. Ene Paul. Ja, dat vond ik wel opvallend. Hij wordt steeds met zijn achternaam gewoon volledig genoemd, hè? Ja, Paul Molhoek. Ja, Paul Molhoek. Die banden dus had met topcrimineel Stanley Hills. En dat was dus bekend bij de inlichtingendienst. Nou, het merkwaardige is, eerst af, dan laat hij ons horen hoe dat rapport klinkt. Dus dan doet hij zo. Dit is het rapport. Meer mag ik er niet van vertellen. Maar 10 minuten later zit hij keihard te citeren uit dat rapport. En gaat hij ook inderdaad die naam Paul Molhoek ook noemen. We zouden dan Paul M. zeggen misschien. Ja, maar het had wel mee te maken met dat rapport. Want ze kunnen dan wel, als jij bijvoorbeeld al zegt hoeveel pagina's het is, dan weten zij precies welke versie jij in handen hebt. Hè? Maar qua inhoud mag hij de dingen wel delen. Als hij de inhoud, ik bedoel, als hij de inhoud ook zei, hij heeft het gedaan. Als hij dingen zegt uit de inhoud, dan is, valt er niet uit af te leiden welke versie die dan heeft. Oh. Zo heb ik het begrepen. Okay. Nou, wat ik in ieder geval heel goed eraan vind, is hij is echt heel goed in de voice-over. Maar dat is natuurlijk sowieso, hè, vind ik, bij Argos. Die kunnen dit soort dingen. Die zijn de uitvinders van de voice-over. Uitvinders. En vroeger ook hadden ze van deze voice-overs. En heel die, mooi vormgegeven. Ja, die waren altijd zo. Om 14:45 op zaterdagmiddag komt er een man met een grijze hoed naar buiten. Maar zo klinkt deze dus niet. Nee. Deze klinkt echt heel goed. Ik vind het mooi hoe je dus als luisteraar wordt meegenomen op deze zoektocht, waardoor je dus meer te weten komt over hoe de politie werkt, hoe journalisten te werk gaan, hoe de inlichtingendienst werkt. En wat ik ook altijd mooi vind, is om te horen hoe de maker zelf soms ook worstelt met die zoektocht. Op een gegeven moment dan, ik ga niet te veel spoilen, maar kan Erik in contact komen met die Paul Molhoek en vraagt zich dan wel af van ja, hoe veilig is dat? Moet ik dat wel doen? Ja. Leeft hij nog? Ja, nee, Erik, bedoel ik? Oh, Erik, Paul Mol. Ja, Erik leeft ook nog. Ja, oh, ze leven allemaal nog. Ja, gelukkig, nee. Ja. Maar vonden jullie het... Ik vond wel een... ik had soms wel het gevoel van... Hey, deze aflevering had ook een kwartier korter gekund. Of deze podcastserie had ook 2 afleveringen minder kunnen hebben. Ik vond het echt heel traag. Uitgesmeerd. Om al die informatie die ook... Het gaat uit... Ja, volgens mij, wat mij betreft, maar misschien zie ik het niet goed, ook wel om een belangrijk, zeg ik wel, belangrijk detail in deze moordzaak. Maar het wordt echt enorm uitgesponnen zonder dat ik een gevoel van urgentie erbij kreeg. Van waarom moet ik dit nu horen? En is er nou een grote misstand? Of is dit meer, dit is opvallend. Ja, wat we wel kunnen zeggen is natuurlijk dat die Paul Molhoek, die werd gelinkt aan de georganiseerde criminaliteit. En dat roept dan de vraag op: is Volkert van der G een soort marionet geweest van die georganiseerde misdaad? Dus zit dat echt anders dan altijd is aangenomen? Ja, want een belangrijk detail is dat die Paul Molhoek, die heeft dus ook in huis gewoond bij Volkert van der G. Ja, ook. Ja. Of een buurman van Volkert van der G. Ja, en hij was dus met die Stanley H. die in 2011 is doorzeefd met kogels. Bevriend ook. Maar jij zegt dus eigenlijk, Stan, van joh, het had ook gewoon korter gekund, compacter. Ja, omdat ik dan heeft voor mij, ik merkte dat ik gewoon dat ik bij het luisteren te vaak wegdwaalde en in de details van dit onderzoek ook verdwaald raakte. En ik kan me voorstellen dat als je, wat hij ook vertelt, maanden bezig bent met dit onderzoek, dat ook alles belangrijk wordt en ieder detail, dat je ieder detail wil laten horen. Maar dat vraagt me af of de luisteraar daarbij gediend is. Dit is wel de Argos manier van onderzoek zo op de radio brengen. Dat doen ze al heel lang op deze manier. Want het is langzaam en het is inderdaad al die details doen. Maar wat ik hier niet van kan zeggen is, ik weet niet, ik heb het niet helemaal tot het einde geluisterd. Staat de laatste aflevering er al op? Volgens mij niet, nee. Oké, dus we weten nog niet hoe het afloopt. Nee, ik ben zelf bij aflevering 4 nu. Ja. Maar jij bent gestopt met luisteren. Ik heb er 2 geluisterd. En maar heb jij aan het eind van aflevering 4, Misha, het idee dat je al veel wijzer bent? Jawel, maar ik ben het wel eens met Stan. Het had wel wat compacter gekund. En ik zie dit echt uitlopen. Maar misschien, please prove me wrong. Maar misschien loopt het wel uit op een hele spectaculaire ontknoping. Maar dan was deze podcast anders opgebouwd. Ik meen eraan te horen dat het uiteindelijk toch gaat eindigen met een hoop vraagtekens. En, want dan, maar dat is ook misschien wel omdat ik al zoveel podcasts heb gehoord. Je bent vaak teleurgesteld. En ook heel vaak ben teleurgesteld trouwens. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk bij vrijwel al dit soort Bij welke podcast ben je het hardst teleurgesteld, Stan? Dat je echt huilend in een hoekje lag van waarom? Waarom heb ik al deze uren hier aan gespendeerd? Ik had ook gewoon Japans kunnen leren. Nou, bijvoorbeeld. Hou met de goede, dat weet ik nu even niet. Maar het is vaak ook, nou ja, al die, nou ja, van de omroep waar we nu zitten, er zijn een aantal van die beetje showbiz-moordachtige programma's Waarvan ik me ook afvraag, wat moeten we nu allemaal... JFK! Dingen weer gaan oplepen. Oké, okay, het is tijd om sterren te gaan. Stan, ik meen aan jou te horen dat je een aantal sterren gewoon in je zak gaat houden. Nou ja, ik heb nu even wat kritische noten gekraakt. Maar ik vond het wel 3 sterren waard. Want het is wel gewoon een interessant proces om mee te maken. Maar ik vraag me soms af of het niet wat sneller kan. En doorgaan. Ik geef zelf 4 sterren. Oké, ik geef 3. 3 sterren. Ja. Dan komen we op 10 sterren in totaal. Ja, en omdat het onze jubileumuitzending is... en we vieren dat we dus al 250 afleveringen van Vink online hebben staan... leek het ons leuk en gepast ook om een ode te brengen... aan een andere langlopende podcast... Vincent, jij wilde een... Nee, we gaan beginnen met jou, Stan. Nou, hartstikke goed. Ik heb Echt Gebeurd meegenomen. Een klassieker aan het Nederlandse podcastfirmament. Die loopt al 15 jaar. Dit jaar vieren ze het jubileum. En je gaat denk ik een stukje laten horen. Ja, van aflevering 460 met Esma Suruk. Deze week een verhaal dat Esma Suruk vorige week woensdag vertelde... tijdens onze jubileumvoorstelling in Carré. Het thema van de verhalen was die avond de kans van je leven. Het is voorjaar 1980 en ik ben 11 jaar. Ik loop van school naar huis. Als ik binnenkom... dan hoor ik mijn ouders praten. Ze zijn in een jubelstemming, dat ben ik niet van ze gewend. Mijn vader zegt, we gaan op vakantie naar Turkije. En 2 dagen later zitten we, bepakt en bezakt... in de trein onderweg naar Turkije. Van Amsterdam naar Karaman. We komen aan in Karaman. Karaman is een kleine stad omringd door bergen. En als daar de zon ondergaat, dan zie je de mooiste kleuren... En ik geniet 2 maanden lang van de vakantie daar. 2 maanden later komen we terug in Amsterdam. Mijn vader kijkt me aan en die zegt... je hoeft niet meer naar school, blijf thuis bij je moeder. En op dat moment als 11-jarig meisje denk ik, fantastisch. Ik hoef geen ingewikkelde rekensommetjes meer te maken. Ik hoef niet na te denken over, vinden deze kinderen mij wel leuk... en spreek ik de Nederlandse woorden op de juiste manier uit. Dagen worden weken, weken worden maanden, maanden worden jaren. En ik kijk naar buiten. Ik zie kinderen van mijn leeftijd op straat spelen. Ik zie ze naar school gaan... En mijn wereld speelt zich af in de 60 vierkante meter... in een flat ergens in Amsterdam-Osdorp. Elke woensdag is het feest, want dan komen de huis-aan-huisbladen. En ik ben gek op huis-aan-huisbladen. De Echo, Westerpost, Amsterdam Stadblad. En ik lees ze van voor naar achter en van achter naar voren. En daar staan artikelen in over mensen die 50 jaar getrouwd zijn met een foto. Er staan... advertenties van supermarkten... en ja, fragment van de podcast Echt Gebeurd. Dat is mooi, hè, van deze podcast. Een voorbeeld van het Amerikaanse The Moth, ook heel populair. Waarin ja, mensen gewoon hun verhaal vertellen... maar ze worden wel getraind hè, om dit verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Ja, het is eigenlijk een hele kleine, simpele podcast. Je hebt een podium, een opnameapparaat en ze doen hun verhaal. Het zijn doorgaans niet BN'ers, maar zogeheten gewone Nederlanders... En het is echt een podium voor empathie. En je komt geweldige werelden te kennen. En ze hebben een hele leuke rubriek. Dat heet Mijn Puberdagboek. En dan leest iemand voor uit zijn of haar puberdagboek. En dat is ook altijd hilarisch. Dus Echt Gebeurd. Luisteren. De langlopende podcast die ik zelf tip is Europa Draait Door. Begonnen ook 5 jaar geleden. Toen heette ze nog de Brexit podcast. En toen was Tim de Wit ook nog Groot-Brittannië-correspondent. Ja, wat ik zo leuk vind aan deze podcast is de interactie tussen Arend-Jan Boekestein en Tim de Wit. De perfecte balans tussen informatief en vermaak. Je wilt eigenlijk bevriend met ze zijn. Je wilt met ze de kroeg ingaan. Je wilt bijgepraat worden door deze twee. Ik ben ook een paar keer bij een live opname geweest. Dat je ziet hoe dat publiek op ze reageert en hoe jong hun luisteraars zijn. Dat vond ik ook wel bijzonder om te zien. Ik luisterde deze week naar de aflevering over de Britse verkiezingen. En ja, wat ik er zo knap aan vind, van 5 jaar geleden waren ze al urgent en dat zijn ze nog steeds. En in dit fragment hoor je hoe ze terugblikken op hun eigen begin. En dat doe ik dus in een uitzending. Waarin wij dat doen. Waarin wij dat doen. Wat een Drosteffect. Nou ja. Is het niet ergens jammer dat we zo weinig over Groot-Brittannië meer hebben? In ja, podcast? Want ik heb altijd een beetje weemoed naar... We zijn toen begonnen met die Brexit-podcast. We hadden gelijk enorm succes, weet je nog. We zaten toen in een café. Dat was toch ook wel heel erg leuk. Dat was 5 jaar geleden. Ja. Toen hadden we het dus echt dag in dag uit over Brexit, hè? Ook in Nederland. Bedoel, het was elke keer stond het bovenaan de meest gelezen artikel op de NOS-site. Je kunt het je niet meer voorstellen, want we hebben het er nauwelijks meer over. Ja. En voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld bij ons... Hè, want we heten tegenwoordig gewoon Europa Draait Door... maar 5 jaar geleden begonnen Arjan en ik met de Brexit-podcast. Want dat was dus echt in de tijd dat het elke dag raak was. Ik heb even een klein fragmentje naar de podcast van 5 jaar geleden meegenomen. Hey, heb je... Even dit, kunnen jullie dan helemaal niet alleen? Ja, Arjan, dit is een beetje hoe ik mij voelde. Kun je je dat voorstellen? Ik ben echt mijn balkon opgegaan. Ik zei, nu even niet, kunnen jullie dan helemaal niks? Dit was, ken je dat nog aan die cupshoe reclame? Ja, want het was, kun je dat nog herinneren, Arjan? Dat waren tijden dat er gewoon in 1 week... want wij maakten toen ook 1 podcast in de week... dan had... Theresa May was ongeveer tot aftreden gedwongen. Het parlement was helemaal klem komen te zitten. We wisten niet wat voor soort Brexit we kregen. Toen kwam Boris Johnson, die stuurde het parlement naar huis. Weet je wel, het waren zulke krankzinnige weken. Ja, fragment uit Europa Draait Door. Nou, en dan hoor je ook meteen hoeveel er kan veranderen, hè, in 5 jaar tijd. Nou, maar Engeland was natuurlijk weer wereldnieuws deze week... met de grote revolutie, de omwenteling en van het linkse Labour. Dus het was wel weer even als vanouds woensdagavond. Vincent, je hebt nog 3 minuten om jouw ik heb gekozen te doen. Voor de eeuw van de amateur. Dat bestaat al heel lang, sinds december 2015. 336 afleveringen gemaakt. Het is een heel... vlot los gesprek tussen 3 mensen meestal. Ipe Driessen, Botte Jellema, die hebben dan 1 gast. Dus een soort huiskamersetting. En die gast heeft altijd iets gedaan. Die heeft een boek geschreven of iets anders. En laten we eens even een stukje luisteren met een aflevering naar, met Jonica Smits. Hallo en welkom bij aflevering 334 van de Eeuw van de Amateur. De podcast over het leven en alles wat erbij komt kijken. Met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dan zeg je, mijn naam is... Oh ja, dat staat niet in het regelboek. Nee, dat improviseren we altijd. Oh ja, nou, mijn naam is Jonica Smeets en ik ben vandaag de gast. Ik ben Ipe. En ik ben Botte. Eeuw van de Amateur. Wat leuk dat je er bent, Jonica. En wat leuk dat je het intro doet. Ja. De intro, het intro. Ja. Ik dacht, dat leek me heel leuk om een keer te zeggen. Het is een mooie tune, dit. Heel goed. Het is echt een beetje de original Nederlandse chatcast. Nu kom je er niet meer om. Een van de eerste, toch? Ja, in Nederland wel, in ieder geval. Had je er verder nog iets over te zeggen, Stan, Vincent? Nou, dat is gewoon een hele leuke, vlotte, fijne podcast met leuke gasten. Ik hoorde ook laatst een hele leuke aflevering met Johan Goossens bijvoorbeeld. En als je gewoon bezig bent met iets al serieus aan het schrijven en zo... dan is het heel erg prettig om dit als verstrooiing even op te zetten. Want het is alsof je bij hun in die huiskamer zit. We zijn bijna aan het einde van Vink en van deze speciale Vink, de 250ste. Jullie hebben nog van mij te goed natuurlijk het aantal sterren van de 3 podcasts die we besproken hebben. En niemand bleef onaangeraakt, heeft 14 sterren gekregen. De Ezra Klein Show, 11 sterren. En Vriend van Volkert, 10 sterren. Dus ja, Vincent, gefeliciteerd. Nou, die zou ik graag aan Randy Vermeulen en Maurits de Bruin willen opdragen. Ja. En alle mensen die aan die podcast hebben meegewerkt. En ik wil jullie heel graag bedanken, Vincent Bijlo en Stan Putman. Heel fijn dat jullie hier waren. Heel leuk om hier te zijn. Nou, leuk. Ja, vonden jullie dankjewel. Leuk? Ja, voelde als vanouds. Nou, ik kreeg ook al heel veel reacties van luisteraars. Dat zeiden, oh, we vinden het zo leuk dat het dat weer ze er weer zijn. Oh ja, echt waar? Ja. En het goede nieuws, dus speciaal voor die luisteraars. We gaan nog zo'n ouderwetse Vink maken. Ja. Dat doen we alleen wel over 3 weken. Want ja, we moeten ook op vakantie natuurlijk. En dat is dus op vrijdag 26 juli. Nou, wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten, hè, als jij nou zelf een ultieme podcast-luistertip hebt, slide dan in mijn DM. En dat is @MishaBlok. Nou, ik zou zeggen, fijne nacht. Ja. Zometeen nachtzuster hier op NPO Radio 1. Tuurlijk, fijne nacht. En doei ook weer.